love it. Love it. You wanna know who the best is? Romanian Top 100 Singles Chart. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con el amor. Number 3. Starchild au picat de pe 2 pe 3 cu Señorita. Avem și locul 2. Au picat la un pas de number 1, Smiley, cu al lui Dream Girl. Recapitulăm înainte de number 1. Number 10. Come here, baby, hey, be my baby, hey, be my baby, oh, oh, oh. Come here, baby, put your hands on my body, hands on my body, oh, oh. Number 9. Lay down, rom-pa-pa-pum, rom-pa-pa-pum, rom-pa-pa-pum. Number 8. Nu cred că e vreo surpriză, sau mai e vreo surpriză, faptul că avem deja 6 săptămâni de number 1 pentru Guess Who și Demoga, tot mai sus. Mm-hmm.